У 1964 годзе толькі размову было пра італьянскую сінтэтыку, нейлёновыя кашулі ды плашчы балоні. Дастаць іх было практычна немагчыма. Першым у нашым чатырохпад'ездным доме нейлоновую кашулю надзеў мой бацька. Ягоны сябар Андрэй Манчак 2 гады працаваў тэхнічным кансультантам у Рэспубліцы Малі і прыслаў адтуль мадняцкую абнову. Бацька вельмі ганарыўся такім падарункам і надзяваў кашулю адно на партыйныя сходы ды ўрачыстыя паседжанні. Нейлёновая сарочка носіцца толькі пад гальштук, любіў ён казаць, дапаўняючы сінтэтычны гарнітур з плеценым з чорнай лёскі гальштукам. Калі бацька здымаў вечары кашулю, я заўсёды з такого выпадку выключаў святло. Долу сыпаліся фіялетавыя іскры і буркатліва трашчаў уключаны прыймач. Бацькавы валасы пры гэтым злавесна стаў бурыліся, як у таго рэжысэра Айзенштейна на вядомым фотаздымку. З-за тых іскраў, дарэчы, нейлон забаранілі насіць на выбухова-небяспечных прадпрыемствах. І яшчэ, калі знятую кашулю кінуць на сценку, яна надзейна прыліпала да шпалеру. Магла, відаць, з-за эфекту электрастатыкі прыліпнуць і да столі. Аднак такого эксперыменту бацька не мог дазволіць. Баяўся запэскаць кашулю ў пабелку. Нейлёновыя кашулі былі на вылёт празрыстыя, і цела пад імі ружова свяцілася. Праўда, тую парою сарочкі на голае цела не надзявалі, толькі на майку. Адначасова з'явілася і жаночая бялізна з нейлону. Яе можна было набыць толькі ў спекулянтаў альбо па буйным блаце. Нейлёновая камбінацыя на чорным кірмашы каштавала 20 рублёў. Цела ў такіх кашулях не дыхала, непрыемна ліпла да спіны, але затое іх не трэба было прасаваць. Распавядалі, як адна бабця вырашыла папрасаваць унукаву нейлёновую кашулю, і тая вомігам расплавілася. Сядзець ля вогнішча ў нейлёне таксама было небяспечна. Любая іскра рабіла ў ім дзірку. Знаёмы журналіст, які ў маладосці жыў у прэстыжным доме ў цэнтры Берасця, распавядаў пра пажар на гаўбцы свайго суседа, мясцовага начальніка. Сусед часцяком ездзіў у Польшу і прывёз адтуль тузін нейлёновых кашуляў. Аднаго разу жонка павесіла іх на гаўбцы прасушыцца. А дваровая дзятва тым часам пусціла самаробную ракетніцу, якая выпадкова заляцела на гаўбец. Кашулі заняліся чорным дымам, і суседзі з перапуду выклікалі пажарную машыну. Потым у Берасці адной размовы было пра пажар, у якім, страшна падумаць, згарэла 3 нейлоновых кашуля.